سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه خوشتا بیانی نبود تو و دیاره لوسی لبری چین اصعیده ها لوسی چی لیه تو پیدا چه تایلی بی کلارا لبر او هنده وره ندکا وره ندکا ها لوسی او چه لوسی ها اوه تا چه زور برزیلیه بمبورا که ده تو دایی که من سلم نیش جسمه دوی دکتور زور چاکا بمبورا بمبورا لوسی خوشکم تا چه زوری لیبو سرباری اواج لبرتینی نخوشکی وره نیده کرد لقصکانی بده موره نو دیود تکالی خوشبو نیده کرد دکتور دکتور تکالی دکم هستا تکا دکم هستا دکتور تکا دکم چی روی داوا؟ او داوا لی بردن دکم نم دویستو هستی لخو لوسی نخوشا او کاتای بو نستون چو باری تندرستی باش نبو دکتور دکتور هستا لخو لوسی زور نخوشا هستا دی مه او داوره ناکامه نشویم لوسی چیه تی دکتور؟ نیدانی دلی زور خیره مبسته چیه لقصه یا؟ زیمه ترسی نیه منم پیویسته تاکی نبسنده بمبورا اوه وره ندکت ایه دشی وانیه منان پیویسته مزود این کانتاک که این نبزندیه اوی سردم لگل خومه ناوا اوام بداره لوسی چونا سیکانی توشی هاو کردن بوا اگر تا بیانی تا اکی دابزه باشتر دبه تو نیگرانی مبکاتی برو بخوا دی هیچ ده هر وره ندکا؟ نخیر برو سر جگا کت باشا بم بخشا بم بورد که دکا داوی لی بردن لچه دکا؟ لوانه لگل منی بی لبر اوی چند روشک لمو بر منی بی طاقت کردو او کاته ویستی بم ترسینه کتی بزمانی لاتین یکم کوتناو او Ha ha ha! وات کرد بوات کرد واز لوسی بیان ایوه چاو داری دکن برم بسر جگه خودتن باشا باشا سنگی توشی سرما بوه دکتور دبه هکاری او تا چی بی؟ لبنه وی بم دعایه زور بی طاقت ببو امرو بروش زور طالق بو بلام دعایت نوی بسرها نزن بو چی لکاتی نخوارنی اواره اصایی نبو اگر تاکی دانه بسی اما واس اخرابتر دبیه آیا هیچ رگه اشتر نبودا بزنی تاکی جنابی دکتور؟ او جتنه هاو کرنکه نیالیه دعاتر تاکشی داده بزیه نیگران مبن برگه ام نخواشه نگریه چون کنزستی به یه زه بله شته کسی را لوسی توشی نخوشی ببه پناه بخواد چه نخوش نکریه ایخ مجن لگل زور سپاس دکتور تو زور گوره بویتا زیگت نبه تو لسندوقه کده مالای کت با دروز دکم هاو رکم لگل قباره خود بگونزه نخوشه که لوسی زور زی مترسی ها؟ با امیدوام که تایکی نمینه هر جیز نکره که بیلو بکنه که کسی چی گالتا چی و که لوسی آزار بچشه زنه بیر لازر مکمه دکتور ما بس دوه نخوشه که زور مترسی داره؟ سرم لوره نکرنگه شرماوه ای خو او کسی تای هبی هر قصه واده که کز لی تیناگه هر جیز او بیروکیه لسنو جیب جنابه هر جیز تینگه داوای لبردنی لمن دکرد لبر اوی بو هوی لنابردنی کتیب لاتینی اکا نزانی بین او نخواشه خوی بدا دست نخواشه که و زود امریه دکتور دکتور ما بس دوی کلوسی دا امو من نال اگر از وی او دکان که زود نخواشه بزگاری بیا تا دست بکن تا آمد سرناشی و جموزولکانی خوای مل املوسیش تشن دیاری کلو کاری کنی کردوره در اونو زستنی من لی خوش دبم بله براستی با دکتور یه ملی تو ندلو علی خوش دبی لکه لگنا کهو بوده وی اوی کتما خوش ویست کند بکوه تناو رو برکوه ها تو نبی رازگو می لقصه کند اجینال خوش بون سودی نیه اوه دکتور چی تبین دکتور من لوسی همیشه کسی چنگ آفازی و زیرک موه ملام لعمل کنده دلشی نسکه او زور چنگ دزانه که تو ندلو علی نبوری نبره او اجدانی هزانی ده او بدوه رکت ساره کرده او بوه جولی رازی بی همو امشتانه همی دلتن کرده تینگه دکتور من پیم وایا جم نده بو هسته نسکه او چو کلی خوش نبوم لب بورا لوسی خوشک عزیزکم شو شد چون اگن زیاد چی هست نسکی اما بخو لوسی استان خوش ول ناو دی کوتوا نه توانی بیت دروا لبره و تای چی زوری لیا ایساب خودی بخودی پیم بله اوش تیه که لوسی حس دکه های بیه آجلی کوالا دوای اوی صدی پیدا کرد پیمانی آجلی چی تری بیه لوسی آوا بیر نکاتوا ای حزی لهی تیتر نیز گل آجل نازانم نازانم زگل آجل حزی لهی تیتره کمی گنر نخوی لوسی؟ نخیر بلا هم دکتر اوتی تو پیوستی به نخواردن هیا نه موی بخوام بیانی باش برایست آرسه بیانی باش دمیوی لگل دکتور دایدون خساب کم اها ایسا من دوام بیانید باش برز دایتون بیانید باش گورم داویلی کردم که بی بولای لمالکی خوی من داویلی بودن دکم نزنم گوری تو چیه دکتور دایتون وا دیاره تو زور شدی لبیردکی من آدمم نایو گورشون برزدن دونه بیر ماتمه کوایا فرمو لگلم ورا جمله حالی گورکن چونه او تا ایسا آزاری چی زوری هیا تا ام بهانش یتی نخواردوا هیلن زده نخیر سری نیاشی نخیر خورجی الاشاوه نخیر این کواندن چیتی هی ددانکانی چی؟ ددانکانی دیشن نزانی زو بتانی راز دکی ممستن چیان کنه من بگوره مموت که تو دکتوری ددان نی بلام اولوته نگیشت هر وحا پیمیوت او دکتوره فیل بازا دبیت بزور بیت ایره بله چی؟ من بزور نم لبره باشا وا بگورم دلیم نندون چون توانی من بپسی چی فیل باز نو ببه ای ددانم وای کاری کردم ای خوایا ای دوچیا ای ام فیل زانه دی بویره بلام که پید نوت که من پاری ایچی سوری دادمه دکتور دایتون و تی نتوانی چار سرد بکا چون که دکتوری دادان نیا او چی دلی او دکتوری ایچی کلاو چی فیل زانه دبی بدو دکتوری ایچی تو دا بگرم او احمال بکم استا تاکی چونا؟ هشتا هر برزا هیوادارم زود تاک بیتوا بمبورا بمبورا من برگ نگرم زور وره ندکات کلارا حالی لوسی استا چونا؟ هشتا ما ترسی لسرا؟ او به بردوامی او رو ندکا لوسی لباره چی زخ راب ده دایکم نتوانی برگه بگری براستی شتی چی دوتا زینه کارکا کارکا کارکا من یارمتی دادم تا آوکت بخوی توا فرمو لوسی دتوانی عزیزکم بزوانی جویلم خسانه بگری که پیتی دلیم باشا باری تندرستی تو زور نگرانی کردو ما تو رند دا کردو تنوشه یک دوباره دا کردو بله دزانم ها؟ کاتی پیوتم کمن وتو ما بمبورا وانیا وابزانم بس المسالی کوت نخواره وی کتیب لاتینیا کی من بونا آواکا تو لمن خوش دبی بین من آم لتو شرد با تا و کوزاری چتر کاری وانه کی سنتت بوده خون کمن لیت خوش بم تکاد لیت کم زاری چتر شتی و دوباره نکی تو صد دکم بین. هول دو خود زارن سالگ بی تو. شتکم ببیره تو کپیشتر خون بالاینم پیدا بود. شتک خون با تو دروز بکنم. لبیرد ما و؟ کلارا. کلارا. استا کاتی آواه بالاین کات زیب زیب کنم. سپاس دکم بین. زود ساق با. این زپیکو یاری دکه. داوای لبردن دکم تو مردو کرد قصه کردن دا بین سپاس دکم کواتر استا کل حرکت با دروز دکم پله ما کلک دروز کردنی با دبی پله بکم تا کسو چاک بیتوا سپاس زور چاکا استا دارم چی رو داو لوسی استا هز بیت آزارک دکی هرجیز کواتا دبی لدیگاک خود ببینی تو دکتور منه تکال دکم دکتور کچار سری لسی بکی تو یارمتی بدی تا کزو چاک بی تو نه گمان بلام گرین گمه تاکی نبازی دکتور وابزانم کم اک دابازی و کمه دبی هر اسلام سم بی پشکنم کورا دکتور مردم دادم بیشی دکتور فریام که با قربان دو مردم لبر آزاری تر تو لبر آزار نمری خواهت مشه هچی بکن اگر پشکینیشن با بکن بیسون یا لبر اوی کلوری کن زور بودانکتی خواده و توشیم آزاری کردوی دادا مشه هچی بکن تخواه امه ملی برازی نخوشه دکتور گلی بازاره نه توانه من بکم کنه پاره چی گلک زور دادمی توانه هموش نک به اخیتی زور با پاره دادنی وای گلک آزارم ندهی من اشتک نزنم لپسیش چی دیدن بلا من داله اگر دانم بیشه اندهی که مویده کنشیم چی؟ والله لین اگرم دانم در بینی که وای من نتوانم دزگل ما ایش تشتر بکم میشنی استان نمی برم کنه دکتوره با چه داره یونه بگره و دکتوره چی چند کل رکا وای دیشی گلگ دیشی دانم او تو چی دکی دیره نه چونه من چون برم او برم برم دوستی و های چوبود ای دالم زندشی ای اصلا گل ماوره بزنکا دی با تو هم داوره دی اما دو آخش ببو امرو زور باشه باوکا اگر ایستا کارت به من یا او دمیه کارتا کم ترخام کم با کارش تایبت بخوم نخیر را کارم با تو نماوا بلا من تاوی چی بکی بین دستم کاغاز دکرم تا کولاره پی دروز بکم کولاره؟ من وکو دیاری پیشکشی لوسی خوش کمی دکم شبن هر دکوشی اکنه دکتا قربانی گازێک هەیە یەک دەکەم وەزە وای قوربانم بی دکتۆر زووکە ئەوە دوێن گازەکە نادەگەڕێم ئەوە نۆزیمەوە نەی دەمت کێوە ئەی دکتۆر لەسەر خۆبە وە نەکانی من هەڵما خۆڵتێنە ئەی خودایە دەمت کێوە دکتۆر تکال لێ دەکەم دکتۆر وەرە لوسی زۆر نەخۆشە چی ئەمە شتێکی خراپە ئەم بگرە دکتۆر بۆچۆنە چی دکتۆر ئەی خوایە ئەی ئاوا ددالم ددالم کاتەی من و سەگە بچکۆڵەکەم لەو دەشەدا پیاسەمان دەکرد بیرم لای خوشکە نەخۆشەکەم بوو لە ناکاو جێم لە دنگ و هاواری سەگە بچکۆڵەکەم بوو سەگەکە بۆیە لەو بێدەنجیە بە ئاگاهاتمەوە و بەرەو لای دەنگەکە ڕام کرد سەگەکە